ja w przeciwieństwie do tej młodej osoby, która przed chwileczką dzwoniła, mam 51 lat i nadal nie umiem posługiwać się pieniędzmi. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon Prestigio z systemem Google Android, dwurdzeniowym procesorem i technologią NFC za 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W nowym wydaniu tygodnika w sieci Donald Tusk, usłużny pomocnik Niemiec, alfabet profesora Zybertowicza. Analizujemy odwróconą hipotekę, kto na tym skorzysta, a także drony, roboty i grafen, czyli nowe technologie idą na wojnę. Polecam w sieci, Jacek Karnowski. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Mazowsze i Lubelszczyzna czekają na wysoką wodę. Strażacy całą noc sypali piach do worków. W południe czoło fali wezbraniowej na Wiśle ma dotrzeć do Annopola. Partie i ich kandydaci ruszają do ostatniego boju o wyborców. Będziemy spotykać się z ludźmi. Trzeba głosować, żeby nam Unia nie uciekła. Eurowybory w niedzielę. Poszybowały w górę ceny w Brazylii. Tuż przed mundialem rośnie niezadowolenie mieszkańców kraju, gospodarza mistrzostw. Fala kulminacyjna na Wiśle przesuwa się na północ. Nocą jej czoło przeszło przez Tarnobrzeg i Sandomierz. Najwyższy poziom to było 7 metrów 63 centymetry. To o metr mniej w porównaniu z 2010 rokiem, gdy woda zalała część miasta. Służby monitorują stan wałów, bo fala będzie przechodzić przez Sandomierz kilkanaście godzin i istnieje ryzyko uszkodzenia zabezpieczeń. Prawdopodobnie koło południa fala kulminacyjna na Wiśle dotrze do Annopola w Lubelskiem. W tym regionie była to pracowita noc w kępach Kosteckiej i Choteckiej. Strażacy całą noc sypali piach do worków. Przygotowaliśmy sobie te worki na dzisiaj, żeby przy nadejściu tej wielkiej wody mieć już gotowe. Również całą noc strażacy patrolowali wały. Baliśmy się jednak, że być może ta woda przyjdzie do nas wcześniej niż to było zakładane. Mówi starszy kapitan Ireneusz Kotecki ze Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Kilka godzin odpoczynku mieli kierowcy, którzy wożą piach z kopalni w Łaziskach. Czekamy na sygnał i dalej do akcji. Wozimy, gdzie nam każą, na każde miejsce każdy ma wyznaczone i jedzie. Na razie chwila spokoju. W nadwiślańskich gminach alarm przeciwpowodziowy. Wójt gminy Łaziska zorganizował transport dla osób, które chcą się ewakuować. W szkołach na terenie gmin Józefów, Łaziska i Wilków odwołano lekcje. Mazowsze też czeka na falę na Wiśle. W miejscowości Ostrów niedaleko Kozienic w ubiegłym roku wybudowano nowe wały. Powinny wytrzymać napór wody, ale jak mówi dowódca kozienickiej straży Krzysztof Kowalczyk, sytuacja wymaga ciągłego nadzoru. Prowadzimy stały monitoring obwałowań, usuwamy na bieżąco powstałe ewentualnie dziury bobrowe. Monitorujemy poziom wody. Jest jeszcze w korycie, także nie ma zagrożenia. Starosta kozienicki Janusz Stąpur zapewnia, że wszystko jest gotowe na odparcie wielkiej wody. Zapas worków mamy zawsze zgromadzony na pierwsze uderzenie. Wójtowie z kolei uruchomili swoich dostawców piachu. Jakby co, jesteśmy gotowi, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tej akcji prowadzić. Powiat kozienicki ma 84 km wałów przeciwpowodziowych, z czego wzdłuż Wisły ponad 60. Były prezydent Gruzji z prywatną wizytą w Polsce. Michail Saakaszwili wczoraj w Radomiu mówił o sytuacji na Ukrainie, postawie Rosji i przyjaźni z Lechem Kaczyńskim. Polityk, który angażuje się w sprawy ukraińskie, stwierdził, że brakuje dziś na arenie międzynarodowej człowieka podobnego do byłego prezydenta Polski. Stwierdzono, że jest staromodny, ale okazuje się, że ta staromodna polityka wraca. Więc musimy również zareagować w staromodny sposób na tego typu agresję. Dziś gruziński polityk oficjalnie zamierza poprzeć w wyborach do Europarlamentu kandydatkę PiS-u, Małgorzatę Gosiewską. A deputowanych wybierzemy za 6 dni. Wszystkie partie zapewniają, że są gotowe do ostatniego starcia. Każdy ma swój sposób na zdobycie poparcia. Michał Boni z PO będzie jeździł i rozmawiał z wyborcami. Będzie takich działań cały czas do końca tej kampanii. PiS podejdzie do kampanii merytorycznie, zapowiada Ryszard Czarnecki. Będziemy spotykać się z ludźmi, chcemy służyć Polsce i słuchać Polaków po prostu. A Jacek Kurski z Solidarnej Polski będzie zabiegał o Solidarną Europę. Europa, która służy realizacji polskiego interesu narodowego i chcemy Europy ojczyzn. Z kolei SLD-UP będzie budzić Polaków. Trzeba głosować. Żeby nam Unia nie uciekła, żeby ona była bardziej społeczna i bliżej ludzi. Mówi europoseł Wojciech Olejniczak. Marek Siwiec, jedynka na wielkopolskiej liście Europy plus Twój Ruch, skupi się na sprawach swojego regionu. Z kolei PSL wybiera sprawdzony plan, mówi Eugeniusz Grzeszczak. Chcemy iść do Europy po to, żeby łączyć umiejętnie tradycję z nowoczesnością. Głosowanie do Europarlamentu już w najbliższą niedzielę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tylko opłaty za mieszkanie wzrosły aż trzykrotnie. W Brazylii przed mundialem ceny galopują. Na mniej niż miesiąc przed pierwszym gwizdkiem rośnie liczba protestujących przeciwko turniejowi. W Recife na północnym wschodzie kraju doszło do gwałtownych zamieszek i rabunków. Wielu z nich ma pracę, ale mimo to nie stać ich, by opłacić rachunki. Grupa kilkuset Brazylijczyków opuściła swoje dotychczasowe domy i koczuje na pustym placu nieopodal dopiero co ukończonego supernowoczesnego stadionu w São Paulo. To właśnie na nim rozegrany będzie inauguracyjny mecz turnieju. Ale nie piłka nożna budzi tu teraz największe emocje, a gwałtownie rosnące ceny, które wiele osób skazują na ubóstwo. A tak jest we wszystkich miejscach, do których zawitają wielkie sportowe imprezy. Mówi Polka od 10 lat mieszkająca w Brazylii Monika Pietrusewicz. Od momentu, kiedy Brazylia została wybrana, ceny za opłaty za mieszkania wzrosły ponad 3 razy. Ale jeśli ktoś traci, to są też i ci, którzy zyskują. Kim są? Tak mówi socjolog sportu Christopher Gaffney. Zarobią spekulanci rynku nieruchomości, firmy zajmujące się ochroną mienia, duże firmy handlowe. Oni będą zarabiać. W ostatnich dniach w Brazylii po raz kolejny doszło do gwałtownych protestów przeciwko organizacji mundialu. Zdaniem wielu Brazylijczyków rząd marnotrawi publiczne pieniądze. O sytuacji w Brazylii mówił Marcin Pośpiech. Ta relacja kończy serwis. Kolejne informacje w Trójce o 8.30. Przecierasz oczy ze zdumienia? Nie. Nie, Michał Węsiorowski. Przyglądam, czy wszystko w porządku. Mistrzowski tytuł coraz bliżej, tak mogą powiedzieć piłkarze nożni Legii Warszawa oraz ręczni Vive Targów Kielce. Legioniści pokonali 3-2 Górnika Zabrze i w tabeli mają już 8 punktów przewagi nad Lechem Poznań. Do końca sezonu pozostały jeszcze 3 kolejki. Znacznie gorzej wygląda sytuacja Zagłębia Lubin. Miedziowi przegrali 1-2 z Krakowią i w oczy zajrzało im widmo spadku z T-Mobile Ekstraklasy. Krzysztof Piątek z Zagłębia nie chce o tym słyszeć. Będziemy walczyć o każdy skrawek boiska przez te 3 mecze, przez 90 minut. Będziemy próbować jakieś punkty uszarpać, no ale niezależne to jest od nas też teraz. Zagłębie jest przedostatnie w tabeli, ale ma tyle samo punktów, co ostatni Widzew. Dziś zagrają jeszcze Ruch Chorzów z Wisłą Kraków. W finałach piłkarzy ręcznych Vive Targi Kielce ma już 2 zwycięstwa na koncie, a Wisła Orlen Płock na razie żadnego, choć było wczoraj bardzo blisko, przyznaje Adam Wiśniewski z Wisły. Mecz był cały czas wyrównany. Losy meczu ważyły się do końca. Mecz zakończył się remisem. No niestety w dogrywce przegraliśmy. Wydaje mi się, że no, Sławek Szmal uratował Vive Kielce. Bronił rzeczywiście fantastycznie. Vive wygrało ostatecznie 38-36, a kolejny mecz w najbliższy weekend w Płocku. Koszykarze też walczą w playoffach, ale w półfinałach. Coraz bliżej finału jest PG Turów Zgorzelec, które prowadzi i pokonało 103-91 Rosę Radom i prowadzi 2-0. W drugim półfinale Stelmet Zielona Góra remisuje 1-1 z Treflem Sopot. W playoffach w NBA niespodzianka. Miami Heat przegrało pierwszy mecz z Indianą Pacers w finale konferencji wschodniej. A nasi siatkarze i siatkarki jak burza idą przez turniej eliminacyjny Mistrzostw Europy. I panie i panowie wygrali pierwsze 3 mecze. Siatkarze w tym ostatnim pokonali 3-1 Słoweńców, a selekcjoner Stefan Antiga mógł naprawdę się uśmiechnąć. Wygraliśmy 3 razy, mamy 9 punktów. To maksymalnie jest idealny. Graliśmy dobrze. No, jestem bardzo zadowolony, bo no tylko dlaczego wygraliśmy, ale graliśmy dobrze. To jest najważniejsze. Teraz i siatkarze, i siatkarki czekają turnieje rewanżowe. Panowie zagrają w Słowenii, a panie w Bydgoszczy. I na koniec muszę przybrać taką pozę recytatorską. Uwaga. Kiedy patrzę w twe oczy... Nie, to miał być jakiś inny. O, tu jest. Dałaś mi tyle radości i łez wzruszeń. Piłka nożna płynie w żyłach naszego narodu. Pan Pele tak napisał. Napisał słowa do piosenki w ogóle. Podobno skomponował piosenkę. Na razie nie wiadomo, jaki to jest tytuł. Opowiada o Mistrzostwach Świata w Brazylii właśnie. Czekamy, aż zaśpiewa. I chciałby okryć piłkę kocem swej miłości. Bardzo. Bardzo.

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. A w salonie wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joanna Senyszyn, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kampania wyborcza trwa, politycy obiecują, zapowiadają. Leszek Miller na przykład zapowiada projekt budowy Muzeum Ziem Odzyskanych. SLD naprawdę chce zbudować takie muzeum? Znaczy teraz wszyscy chcą budować muzeum, no skoro PiS ma swoje Muzeum Powstania Warszawskiego, a Tusk II wojny światowej. To SLD postanowiło nie być gorsze. To nie, ale no to być może jest znaczna część społeczeństwa, tak uważamy, która chciałaby mieć również takie muzeum. To gdzie takie muzeum powinno powstać? Zwłaszcza, że takie muzeum to jest coś pozytywnego, prawda? No bo powstanie warszawskie to katastrofa. 200 tysięcy osób zginęło. Druga wojna światowa to też same złe wspomnienia. To gdzie ten pozytywny przekaz miałby być Polakom przekazywany? Na ten pozytywny przekaz, no to właśnie jest taki, że jednak zmieniliśmy nasze granice na najkorzystniejsze, jakie kiedykolwiek w historii mieliśmy. I że Polacy, tak jak są szczęśliwi, 89% Polaków jest szczęśliwych z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No to myślę, że tak jak to pytanie w plebiscycie trzy razy tak było, czy chcecie przyłączenia ziem zachodnich i północnych. I oczywiście rząd ówczesny sfałszował referendum trzy razy tak. To gdyby nic innego tamten rząd nie zrobił, tylko sfałszował referendum, to już za to trzeba by mu stawiać pomniki. A propos trzy razy tak. Powtórzę po raz trzeci moje pytanie, od którego pani ewidentnie ucieka. Gdzie takie muzeum miałoby powstać? No. Ja akurat nie mam jeszcze pomysłu, myślę, że to ale Polacy. Ale SLD zgłasza takie pomysły. No ale to... Pada Gorzów, Koszalin, Szczecin. Problem w tym, że gdzie polityk SLD się pojawi, a pasuje to miejsce, to mówi, no tu mogłoby powstać. W Zielonej Górze Leszek Miller mówi, tu też mogłoby powstać takie muzeum. Tak, czyli taka wyborcza obietnica. Nie, to nie jest wyborcza obietnica, to jest propozycja, a ostatecznie, jeżeli doszłoby do realizacji, to myślę, że taki ogólnonarodowy powinien być plebiscyt, gdzie takie muzeum powinno być. Czyli referendum w sprawie tego, gdzie ma być muzeum, należy zorganizować? Ja nie wiem, czy to referendum, prawda? To nie musi być koniecznie sformalizowane. Przecież są różne formy. Media by się mogły tym zająć. Myślę, że to jest pozytywny przekaz i że Polacy by się cieszyli. A można odnieść wrażenie, pani profesor, że lewica przejmuje postulaty prawicy w tej sprawie, bo Muzeum Ziem Zachodnich to jest postulat, który Prawo i Sprawiedliwość zgłasza regularnie w kolejnych programach politycznych od 2007 roku. I nie tylko w programach politycznych. Teraz między prawicą a lewicą te różnice troszkę się zacierają. One naprawdę pozostały już tylko w kwestiach światopoglądowych. Bo która partia teraz nie mówi, że chce likwidować bezrobocie, że chce, żeby Polakom żyło się lepiej? No zresztą trudno sobie wyobrazić partię, która w kampanii wyborczej by mówiła, że chce, żeby się Polakom żyło gorzej. Także te prawdziwe lewicowe postulaty zostały w pewien sposób zawłaszczone, ale tylko jeżeli chodzi o słowa. Ale no teraz przecież ktoś powie, że lewica zawłaszcza postulaty prawicy nie, i budowy Muzeum Ziem Zachodnich. Przecież przypomnijmy sobie, co premier Tusk miał, jakie hasło, żeby wszystkim żyło się lepiej, zresztą wzorowane na haśle Gierka, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. Tak, to chyba ale to hasło chyba się pani podoba. Znaczy hasło mi się podoba, tylko że no w ramach tego hasła to premier Tusk podwyższył wiek emerytalny dla kobiet o 7 lat, dla mężczyzn o 2 i nie chce im podwyższyć płacy minimalnej. To za chwilę i o tym porozmawiamy, ale zamykając wątek, od którego zaczęliśmy, bo o to pytam, dlatego że przejrzałem sejmowe archiwa i tam były dyskusje o Muzeum Ziem Zachodnich. Był nawet projekt ustawy, którą zajmowała się Komisja Kultury razem z Komisją Samorządu. I wie pani, że na tym posiedzeniu żaden z polityków SLD nie zabrał głosu w tej sprawie, nie bronił tego projektu ustawy i nie powiedział, budujmy Muzeum Ziem Zachodnich? Ale pewnie nie atakował. No ale to znaczy, że teraz nagle sobie przypomniał, że taki projekt warto byłoby realizować. Nie ma w tym takiego posmaku wyborczego, pani profesor? Nie, tak naprawdę nie widzę w tym posmaku wyborczego, zwłaszcza, że no, w ten sposób myśląc, to nie można by nigdy niczego projektować, bo zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborami. No za chwilę będą wybory do samorządu, jesienią, za półtora roku wybory do Sejmu. No to znaczy niczego by nie można proponować, bo byłoby podejrzenie, że to jest kiełbasa wyborcza. A jest pani przekonana, że trzeba tworzyć zupełnie nowe muzeum, a nie warto zrealizować to, co już zostało zaczęte, albo rozbudować placówkę, która już istnieje we Wrocławiu i zajmuje się tymi problemami? To znaczy ja akurat, mimo że jestem w wieku, kiedy to się mówi z tyłu liceum, z przodu muzeum, to nie jestem taką wielką miłośniczką muzeów. Czyli pani nie potrzebuje muzeum ziem zachodnich? Ja osobiście nie. Ja również nie potrzebuję innych muzeów, o charakterze historycznym, ale tysiące Polaków kochają takie muzea. No ja akurat wolę sobie oglądać rzeźby i obrazy. To spójrzmy do przodu, zostawmy przeszłość za sobą. W manifestie europejskich socjalistów, czyli partii, z którą SLD wiąże się politycznie, mamy taki zapis. Sens europejskiego obywatelstwa musi być budowany na fundamencie równości. Europejscy socjaliści będą kontynuowali walkę przeciwko wszystkim formom dyskryminacji. Teraz spróbujmy to połączyć z tym, o czym pani przed chwilą mówiła, a mianowicie z systemem emerytalnym. Jak pogodzić tę walkę o równość z postulatami SLD dotyczącymi zmian w emeryturach? A przypomnijmy, że SLD zamiast wieku emerytalnego ściśle określonego jako granica wieku człowieka, chce stażu, okresu składkowego, który pozwala na przejście na emeryturę, tyle że dla kobiet po 35 latach, dla mężczyzn po 40. Skąd ta różnica? No różnica bierze się stąd, że wciąż ciężar wychowania dzieci spoczywa na kobietach. W związku z tym kobiety, które biorą sobie urlop wychowawczy, mają jedno, a czasem dwoje, troje dzieci, no to jednak ileś czasu spędzają nie w pracy. To ktoś powie, że nie wszystkie kobiety mają dzieci i nie wszystkie kobiety mają urlop macierzyński czy wychowawczy. Może w takim razie lepiej, żeby urlop macierzyński albo wychowawczy był wliczany do okresu składkowego. Tak. Były też takie projekty i zastanawialiśmy się nad tym, czy tak nie powinno być, ponieważ no trzeba w jakiś sposób wyrównać te szanse emerytalne kobiet. W tej chwili w związku z tym, że przeszliśmy z systemu o zdefiniowanym świadczeniu na system o zdefiniowanej składce, każdy sobie zbiera pieniądze na swoją emeryturę, no to kobiety są w dużo gorszej sytuacji. Po pierwsze, średnio w Europie zarabiają 16% mniej niż mężczyźni. Dzień zrównania płac jest dopiero około 1 marca. Musimy 2 miesiące dłużej pracować niż mężczyźni na roczne wynagrodzenie, to już to samo powoduje, że mamy mniejsze emerytury. Ale to oznacza, że jeśli będzie krótszy okres składkowy, i teraz tego argumentu używał rząd przy tej reformie, krócej odkładają kobiety na emeryturę, mają niższą emeryturę, dlatego rząd podniósł wiek emerytalny kobiet. A teraz SLD proponuje zawrót z tej drogi. Tylko że musimy mieć świadomość, że teraz mamy ogromne bezrobocie. 26,5% to jest bezrobocie wśród ludzi młodych. Oni nie mają pracy, a równocześnie zmusza się ludzi starszych do pracy, często ponad siły. My wychodzimy z założenia, że można pracować dłużej, ale to powinno być od pewnego wieku, już na zasadzie dobrowolności. Taki system jest na przykład stosowany w Niemczech, gdzie bardzo często ludzie przechodzący na emeryturę, a znakomici fachowcy, chętnie pracują jeszcze, pomagają swoim firmom, z którymi są związani, ale to musi być na innej zasadzie. To nie może być przymus. No trudno sobie wyobrazić 67-letniego górnika. Trudno sobie wyobrazić nawet 67-letnią pielęgniarkę. Przecież to jest praca, która wymaga niewiarygodnej siły fizycznej. A co pani profesor zdecydowało w dyskusjach w SLD, że jednak nie porówno okres składkowy kobiet i mężczyzn, a kobiety krótszy okres składkowy? Bo mówi pani, że były pomysły, były projekty, propozycje. Tak, no zastanawialiśmy się, jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze i jakie rozwiązanie wyrówna tę dyskryminację kobiet, która jest niewątpliwa i która cały czas występuje oczekuje na rynku pracy, ale nie tylko na rynku pracy. No i być może w przyszłości, kiedy to ojcowie będą w połowie ponosić ciężar wychowania dzieci, zajmowania się rodziną, to będzie można od tego odstąpić. Gdy mowa o systemie emerytalnym, to w programie SLD jest też mowa o tym, że nieszczelny pozostaje system ubezpieczeń społecznych rolników. Na czym ta nieszczelność systemu ubezpieczeń społecznych rolników polega? W systemie ubezpieczeń społecznych rolników, na przykład ja uważam, że oczywiście KRUS musi pozostać, dlatego że większość rolników to są ludzie bardzo biedni, skromnie żyjący. Przecież średnia wielkość polskiego gospodarstwa rolnego to jest 6,5 hektara. I rzeczywiście z 6,5 hektara to jest trudno wyżyć. Dlatego gdyby rolnik miał płacić nawet od swojego dochodu, to mamy znaczną część gospodarstw rolnych, które są w ogóle nietowarowe. One nie produkują niczego nie sprzedają, ledwo to są na zasadzie takiej, że ledwo na własne utrzymanie w systemie naturalnym działają. SLD w programie pisze, że KRUS musi pozostać, ale jednak musi być zmodyfikowany dla nowych rolników, dla tych, którzy dopiero wchodzą w system. No i tutaj jest napisane, że temu może służyć wprowadzenie kryterium minimalnej wartości produkcji gospodarstwa. Wie pani, o co chodzi? Bo ja próbuję zrozumieć. No znaczy właśnie o to chodzi. Na czym ta zmiana KRUS-u ma polegać? Znaczy właśnie o to chodzi, że część rolników nie wytwarza żadnej produkcji. W związku z tym oni mają ogromny kłopot zarówno z życiem jeszcze przed emeryturą, ze składkami emerytalnymi, jak i z tym, skąd wziąć te składki i sobie składać w takim systemie. Dlatego sobie proponuję wprowadzenie gwarantowanego minimalnego dochodu dla rolników. Tak. Czyli niezależnie od tego, czy ta produkcja przynosi efekty, czy nie, rolnik powinien dostawać pieniądze w określonej wysokości. To znaczy, no, dostawać nie, dlatego że... To co to znaczy minimalny dochód dla rolników? Od którego byłaby płacona ta składka. Dlatego, że można sobie wyobrazić sytuację, w której rolnicy, skoro nie mają żadnego dochodu, no to właściwie nie prowadzą gospodarki towarowej, to skąd w ogóle mają wziąć pieniądze na opłacenie składki? Czyli żadna zmiana. Składki? Teraz też przecież, jeśli nie mają dochodów, to nie muszą płacić składki. No nie do końca. Dlatego, że w tej Wszyscy chwili... Wszyscy dokładamy do tych składek. Pani profesor, pani także ze swoich pieniędzy. To znaczy tak, nie płacą składek w takiej wysokości, w jakiej inni pracownicy natomiast w ogóle płacą składki. Pani profesor, w manifestie Partii Europejskich Socjalistów jest jeszcze punkt o zielonej Europie, który przekonuje, że powinniśmy być jako Unia Europejska liderem, jeśli chodzi o ekologię. No i tu jest obietnica, że dzięki temu będziemy mieli niższe rachunki za energię. I tu się zastanawiam, czy... bo to jest między innymi pochwała pakietu klimatycznego. Czy z jednej strony to liderstwo Unii Europejskiej, pakiet klimatyczny, który ma nam zapewnić niższe rachunki za energię, a z drugiej strony wielkie kłopoty polskiego górnictwa. Tak, czy to się da połączyć, da się pogodzić ze sobą? No więc muszę powiedzieć, że tutaj akurat nie głosujemy tak jak europejscy socjaliści. Mylą się europejscy socjaliści w tej sprawie. Pod tym względem raczej reprezentujemy wspólnie narodowe interesy tych 51 europosłów tutaj się ze sobą porozumiewa, ponieważ uważamy, że przede wszystkim, o tak, redukcja jest konieczna emisji dwutlenku węgla, ale powinna być inny punkt odniesienia. Unia Europejska chce, żeby to był rok 90, kiedy myśmy już znacznie zmniejszyli emisję. Czyli trzeba renegocjować pakiet klimatyczny? No, uważam, że trzeba będzie na przykład zgodzić się, i to byłoby dla nas korzystne, na większą redukcję, nie 20%, tylko 30%, ale od innej podstawy wyjściowej. I wtedy byli sobie w stanie jakoś poradzić. Oczywiście, no to jest bardzo trudne do wyważenia, dlatego że nasza gospodarka, jednak produkcja energii w 90% opiera się na węglu. No i tutaj można powiedzieć, że premier Tusk, to ma takie wyborcze obietnice, kiedy mówi, że będzie węgiel ratował, a przecież przypomnijmy, że to premier Buzek jeszcze jako premier zlikwidował kilkadziesiąt kopalni. Każdy z tego obiecuje, bardzo a Polacy dumny. Wybiorą w najbliższą niedzielę. Dziękuję no właśnie, bardzo. Myślę, że wybiorą listę SLD. Joanna Senyszyn, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Yeah.

23 minuty 9. Krystian Hanke i goście. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. No, sporo komentarzy w prasie dziś na temat nominacji biskupa Wojciecha Polaka na prymasa Polski. Nawet Jan Turna w Gazecie Wyborczej pozwala sobie na taki dowcip, ale tłumacząc się i myślę, że no, dość logicznie. Wreszcie Polak prymasem Polski. Sporo nadziei tak przebija z tych komentarzy. Czy te nadzieje są uzasadnione panów zdaniem? Czy to dobry wybór? Łukasz Warzecha. Pytanie oczywiście, na co to są nadzieje, bo zwykle bywa tak, że w przypadku nominacji jakiegoś ważnego kościelnego hierarchy nadzieje są różne. Na przykład zwolennicy kościoła liberalnego mają nadzieję, że oto przyszedł ktoś, no tak jak przy papieżu Franciszku. Oto no to przyszedł chyba jest ktoś, ten nurt tutaj. Kto wreszcie da w kość. Już zresztą się zdarzały przypadki pewnego, jakby to powiedzieć, naginania wypowiedzi księdza biskupa Polaka do tez, które by sobie ktoś życzył. No, ja pamiętam przede wszystkim, staram się pamiętać przede wszystkim o tym, że chociaż instytucja prymasa ma w Polsce wielką tradycję, to jednak w tym momencie jest to przede wszystkim tytuł honorowy. I tak naprawdę więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o to, w którym kierunku idzie polski Kościół, ma przewodniczący konferencji Episkopatu. To ale jest, to też była zmiana niedawno. To była, tak, arcybiskup Gądecki. I jednak no, przy całym szacunku dla arcybiskupa Polaka, to w tym momencie arcybiskup Gądecki jest postacią, która rzeczywiście ma faktyczny wpływ znacznie większy. Aczkolwiek, jak mówię, historycznie funkcja prymasa ma duże znaczenie, więc myślę, że arcybiskup Polak będzie bardzo uważnie słuchany. Będzie bardzo uważny, będą bardzo uważnie analizowane jego słowa. To jest taka władza bardziej werbalna niż faktyczna. No, nie, trochę pokoleniowa chyba też można powiedzieć. No 50 lat, bardzo młody człowiek, jak na kościół. Poprzednikiem był arcybiskup Kowalczyk, który nie był, nie uczestniczył w sporach polsko-polskich i raczej trzymał kościół z dala od tej całej takiej bieżącej zawieruchy. Arcybiskup Polak, ja nie jestem przede wszystkim w tej sprawie tak kompetentny, ja jestem w tej sprawie tak kompetentny jak pan Łukasz w sprawie piłki nożnej, więc niewiele mogę powiedzieć, ale po tym co przeczytałem i po tym co słyszałem wcześniej, to myślę, że tutaj zadowoleni będą ci, którzy wierzą w czy oczekiwali w przybliżenie, na przybliżenie kościoła do Franciszka, do papieża Franciszka, że będzie to kościół jednak bardziej otwarty i bardziej myślący i bardziej też współczujący, czy ponoszącym koszty życia, w sensie nie tylko materialnym, z Polakami. To będzie po prostu bliżej wiernym, co dla ludzi, którzy są niewierzący i krytycznie patrzą na Kościół, to nie jest dobra wiadomość, bo to może jednak wzmocnić Kościół w Polsce. No ciekawe, zobaczymy. No to i dziś tak można połączyć trochę te tematy. Donald Tusk na prywatnej audiencji u papieża Franciszka. Ale podobno nie jest to jeszcze pewne. No, Franciszek jest chory. No właśnie. I tak myślę sobie, nie chcę być złośliwy oczywiście, ale naprawdę jako dziennikarz i pewnie panowie też tak macie dzisiaj, kiedy czytamy gazety, to trudno jakąkolwiek informację oderwać od tematu kampanii wyborczej. A wszystko można w zasadzie podciągnąć albo próbować podciągnąć, albo dopytywać przynajmniej. To jest chyba nasze zadanie. No jest bardzo proste kryterium moim zdaniem. Jeżeli tego typu wizyta albo jakiekolwiek działanie polityka wynika z prywatnej potrzeby, to się to robi prywatnie. Jest tak, że premier może wyjechać na jeden dzień, nie sygnalizując tego nikomu, nie mówiąc o tym dziennikarzom. Gdyby miał taką potrzebę, żeby się spotkać z papieżem i byłaby to, jak sam powiedział zresztą na konferencji, potrzeba duchowa, to by tak właśnie to zrobił. Jeżeli to się odbywa wszystko w świetle kamer, no to rzeczywiście trudno uznać, że to się dzieje w oderwaniu od kampanii wyborczej, szczególnie, że żadnego, powiedzmy, państwowego i oficjalnego powodu dla tej audiencji akurat teraz nie ma. To no, się nie odbywa też, trudno okazji się tam, zdaje się, zapisać na odpowiedni. No tak, ale to się nie odbywa przy okazji żadnej ważnej rocznicy, żadnego ważnego wydarzenia na linii Watykan-Polska, żadnego ważnego wydarzenia religijnego. No po prostu akurat teraz, w ostatnim tygodniu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i właśnie wszyscy o tym mają wiedzieć. No, jest w tym jakiś fałszywy ton jednak. Zwłaszcza, że Donald Tusk, mówiąc o duchowej potrzebie, Donald Tusk, o którym wiadomo, że jego życie religijne i duchowe jest takie, powiedzmy, no, mocno chwiejne, prawda? I przechodziło różne etapy. No, Ja mnie jakoś trudno uwierzyć, że to rzeczywiście, że to jest całkowicie szczere. No, złośliwi powiedzą, jest akurat we Włoszech, bo wytłumaczyć można właśnie, ja nie jestem wcale złośliwy i powiem, że jest akurat we Włoszech i jest taki zwyczaj, że jeśli tylko taka możliwość istnieje, to się odwiedza też papieża. Ale zgadzam się z tym, że to nie jest szczera modlitwa na kolanach w kościele, tylko to jest gra pod publiczność, takie jak sądzę, że taką grą było przed wyborami prezydenckimi, był ślub kościelny państwa Tusków. Jeszcze niedawno Donald Tusk mówił, nie będziemy klękać przed biskupami. Chciał w ten sposób podkreślić, że będzie dbał o oddzielenie kościoła od państwa i jakby rozdzielenie ról tych dwóch instytucji. Więc gdyby pojechał do Watykanu z wizytą prywatną i po wyborach podziękować za dobry wynik, to może by to wyglądało troszkę lepiej, a teraz to jest element kampanii wyborczej, nie ma wątpliwości. A te obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino godne, jak panowie oceniają? Tu było wszystko tak, jak należało? To zorganizować? Ja nie wiem, przede wszystkim w kontekście tych obchodów najbardziej mnie to interesowało. Nie wiem, w jakim stanie w tej chwili jest cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino, bo z tego, co słyszałem kilka lat temu, to on był w dosyć kiepskim stanie. I zastanawiam się, czy przy okazji tych obchodów, w świetle których politycy się ogrzewali, zapadła jakakolwiek decyzja, czy pomyślano o tym, żeby przeznaczyć jakieś większe fundusze na to, żeby go doprowadzić do porządku. Chyba, że się mylę i że on już jest uporządkowany i w świetnym stanie, bo być może się mylę. A gdyby obiecano, powiedziano by go kampania wyborcza. No, ale byłaby z tego pewna strategiczna i trwała korzyść. Czyli wtedy kampania, nie kampania, ale cmentarz byłby uporządkowany. No, mnie się wydaje, że tutaj akurat też trudno mieć pretensje, no bo jednak rocznica jest. Bitwa była bardzo znacząca. Jak ją oceniamy, czy jak oceniamy udział Polaków w niej, to jest inna sprawa na inną dyskusję. Ja akurat tutaj mam bardzo ambiwalentne odczucia. Natomiast samo bohaterstwo polskich żołnierzy nie podlega oczywiście kwestii. No i jest naturalne, że przynajmniej prezydent przy tej okazji się wypowiada. No, premier w zasadzie też, więc trudno tutaj mieć pretensje. No, Włosi też mają inne spojrzenie na tę bitwę i też już to jest temat rzeczywiście na inną rozmowę. Ta rocznica niestety padła ofiarą kampanii wyborczej, to znaczy, ponieważ wszyscy są skupieni na tym, żeby zdobyć tych parę punktów poparcia, to właśnie nie było w Polsce żadnych obchodów, a rzeczywiście 70. rocznica jest okazją do porozmawiania o tej bitwie, bo to był wielki zryw polskich żołnierzy, którzy ponieśli tam olbrzymie straty, olbrzymie. I to jest trochę jak z powstaniem, zachowując proporcje oczywiście, z powstaniem warszawskim, że nieproporcjonalne do okoliczności straty na skutek kiepskiego dowodzenia wtedy te nasze polskie wojska poniosły. Ale na Zachodzie akurat udział Polaków w tej bitwie jest doceniany i jest pokazywany, więc dobrze by było, żebyśmy także my. O tej bitwie się wiele kiedyś mówiło, bo była piosenka Czerwone Maki na Monte Cassino, którą tak. Nie wiem, czy dzieci się w szkole jeszcze uczą, bo ja się w szkole uczyłem tej piosenki. To dobre pytanie. I po prostu można było przybliżyć trochę tę rocznicę. Zdaje się, że politycy też mieli, no też cudzysłów oczywiście, chrapkę na powódź przy okazji tej kampanii wyborczej. Na szczęście woda nie wyrządziła szkód. Chyba na szczęście, prawda? Analizując sprawę w kontekście kampanii oczywiście. No, bo wyglądało to trochę to wyglądało śmiesznie. Donald Tusk, który na wszystkich kolejnych konferencjach wyglądało tak, jakby szczekał, no niech już wreszcie popłynie, niech już wreszcie zaleje, bo tak jesteśmy świetnie przygotowani, będziemy mogli nareszcie pokazać. No a tu wystąpił, pamiętam tę konferencję, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział, nie ma powodzi. No i wszyscy, No i oczywiście też trzeba powiedzieć Jarosław Kaczyński, który przerwał kampanię po to, żeby pojechać i popatrzeć, jak stoją wały. No niestety, no ale tak jest w kampaniach, to chyba nic na to nie poradziło. No nie tylko pojechał zobaczyć, jak stoją wały, tylko pokazać, że on tu jest właściwie potencjalnym premierem i że gdyby on rządził, to by ta powódź przyszła i on by nas by nie przed, przed tą powodzią by nas wybronił. A tu rzeczywiście obaj panowie wypadli trochę niepoważnie, bo pan premier ogłosił, no wystraszył nas wszystkich. To jest tak jak z tą wojną, która nam grozi. Więc pan premier pojechał i powiedział, że tu już wielka powódź idzie, ale my jesteśmy wszyscy gotowi. Lepiej przed wyborami wystrzegać się takich rzeczy, bo Polski lud nie jest taki głupi, że wszystko kupi. A potem można zostać nieopatrznie premierem i problem będzie już realny. To tak na koniec, parlamentarzyści, którzy stracą swoją pracę w parlamencie, bo kadencja się skończy, sobie chyba chcą załatwić, tak wynika z tego tekstu w Rzeczpospolitej, no, dobre posadki na przyszłość. No inaczej, może to za mocne słowa. Tak czy inaczej, przepisy, które forsują senatorowie, pozwalają im być przyjętym do pracy ponownie i przez 2 lata nie być ani zwolnionym, ani nie zostać ofiarą obniżenia pensji. No chyba to nie jest dobry moment na takie rozwiązania, zwłaszcza, że my narzekamy na frekwencję potem. Ja myślę, że świetny pomysł. Ja bym w ogóle na ich miejscu przedstawił projekt taki, że dożywotnie mają senatorską pensję i już nic nie muszą robić. Co się będą tutaj hamować? No już jak iść, to na maksa, proszę bardzo. Idą śladem europarlamentarzystów, którzy po zakończeniu kadencji, jeśli nie zostaną wybrani, to przez 2 lata biorą pełną pensję, a po 2 kadencjach idą na emeryturę. Problem polega tu na tym, i to jest nasz wyborców ból, że oni będą sami dla siebie to uchwalać. W związku z czym już dzisiaj, jeszcze nie wiem, czy jest projekt ustawy, ale już dzisiaj apeluję do prezydenta Komorowskiego, że gdyby taka ustawa była, żeby ją zawetował. A wybory do Europarlamentu w najbliższą niedzielę. Bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska. Dziękuję, idźmy głosować. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Po 9:00 usłyszą państwo Artura Rojka w naszej piosence dnia, no ale teraz ponownie usłyszymy, no bo to pierwsze miejsce po raz kolejny ostatniego notowania. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Artur Rojek na pierwszym miejscu w czasie piątkowego notowania. Jak będzie w ten piątek, to już wszystko państwo wiedzą. Należy to ładnie poukładać, najlepiej z naszej strony internetowej. Za 8,5 minuty 9:00. Bardzo drobna przestępczość. To jest ten moment, w którym przypominamy dzisiejszy odcinek, a także rozwiążemy zabawę i przypominam także, że to ostatni odcinek w tej serii bardzo drobnej przestępczości. Co będzie dalej? No, proszę czekać, co będzie dalej. Jarosław Sępek napisał tekst, Paweł Drozd wszystko zrealizował, a czyta Arkadiusz Ekiert. Snajper trafił w dziesiątkę. Potem w ósemkę. Jedynkę. Trójkę. Szóstkę. I tak dalej. Na końcu w bramkarza. Wygraliśmy walkowerem. I zagramy w barażach z Azerbejdżanem. Ale pytanie dodatkowe brzmiało tak. Co trener powiedział w szatni zawodnikom przed meczem? Jak ich zmotywował? O to dziś pytaliśmy do wygrania kubek. Za chwilę ktoś dowie się, kto ten kubek otrzyma. Na propozycji było całkiem sporo. Nie dajcie się rozstrzelać, napisał ktoś. Trener powiedział do zawodników: panowie, albo rybka, albo akwarium. Tak, takie mocne słowa mogły paść w czasie tej odprawy. Kilka propozycji było takich, że nie możemy ich zacytować, no ale wiadomo, męska szatnia przed meczem. Inna propozycja: nie wchodźcie na linię strzału. Albo jeszcze jedna propozycja: kto nie odebrał służbowego żelu? Może ich zmotywował mówiąc: grajcie chłopcy do upadłego, to będzie wystrzałowy mecz. Tak mogło być, ale wybraliśmy dzisiaj propozycję z Nowej Rudy od pana Ronalda, a ta propozycja brzmi tak. Dzień dobry. Nazywam się Corleone i jestem waszym nowym selekcjonerem. Meczem się nie martwcie. Złożyłem im propozycję nie do odrzucenia. Gratulujemy. Urywki. Urywki z rozrywki. I jak zwykle w poniedziałek to będą poniedziałkowe urywki z rozrywki. Tak się złożyło. Za 6 minut 9. Dariusz Rządkowski. Urywki zdaje się dość okolicznościowe. Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować aktorom, którzy wystąpili w spotach dla programu trzeciego, w spotach reklamowych, za ich wspaniałą grę. I właśnie z tego też powodu chciałem wygłosić pod ich adresem niezwykłe i niebanalne, o ile oczywiście mi się uda, komplementy. Piórko. Piórko na boku Artura Andrusa jest jak pieprzyk na Marilyn Monroe. Oczy Artura Andrusa są jak pierwsze pierścionki Słowian, a nozdrza są jak kędzierzyn i koźle, łokcie jak żwirko i wigura, kolana jak ciechocinek. Uszy Artura Andrusa są jak Gdańsk, Gdynia i Sopot. A przesmyk ust Artura Andrusa jest jak przesmyk Świnoujść. A oto komplementy dla pana Dawida Podsiadło. Grzywa Dawida Podsiadło jest jak cały Bałtyk w Nowiu. Oczy Dawida są jak węgielki po wczorajszym grillu. Żyłki Dawida są niczym akupunktura. Au, au. A jego kostki na ręku są jak kamyki chuligana. Za to pan Zbyszek Zamachowski ma tak pięknie wytrymowany zarost, że nikt takiego nie ma. Nikt. Usta pana Zbyszka są jak drumla brzęcząca. Kolano Zbyszka Zamachowskiego jest jak łokieć tenisisty, a łokieć jak kolano praczki. Głos Zbyszka Zamachowskiego, gdy śpiewa piosenkę, zawsze jest młodszy o 14 godzin. Grdyka Zbyszka Zamachowskiego jest jak pomidor nicponia, a wnętrze Zbyszka Zamachowskiego na zawsze pozostaje nieodgadnione i nieopisane. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję. Nie, to my bardzo serdecznie panu dziękujemy. Dariusz Rządkowski, którego głos jest również młodszy o 14 godzin. A co to było? Uszy redaktora Andrusa są jak Gdańsk, Sopot i Gdynia. To urocze. Za 3,5 minuty dziewiąta my się żegnamy. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Ernest Zozun i Marcin Łukawski. I zapraszamy do słuchania Trójki po dziewiątej oczywiście także, bo po dziewiątej Marek Niedźwiecki.